बना गई है सिट्टी बजा के, चक्कर कोई चला गई है सिट्टी बजा के, सोया था मैं जगा गई है सिट्टी बजा के, नींदे मेरी उड़ा गई है सिट्टी बजा के, पागल मुझे बना गया है सिट्टी बजा के, चक्कर कोई चला गई है सिट्टी बजा के। मस्ती से भरी तू मस्त बड़ी, तेरी जुल्फ खुली खुशबू सी उड़ी, जब आंख लड़ी एक जंग छेड़ी, तू जिद पे अड़ी सिद्धि है बड़ी, मैं उड़ती पवन सावन की छड़ी, मोती की लड़ी हीरे से जड़ी, जब रात हुई फिर बात बढ़ी, मेरे दिल पे पड़ी जादू की छड़ी, जादू कोई चला गई है सिट्टी बजा के, मेरे होश तू उड़ा गई है सिट्टी बजा के, मुझको न पड़ा नखरे न दिखा गुस्सा न चढ़ा, तेरे रस्ते में हूँ मैं कब से खड़ा, बाहों में तो अचल हाथ बढ़ा, पागल मुझे बना गई है।